kredytowe zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, to sobota, 17 dzień czerwca, minęła godzina 15, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Obserwujemy już wstępną fazę ukraińskiej ofensywy, ocenia ekspert Instytutu Spraw Międzynarodowych Marcin Andrzej Piotrowski. W Gdyni ruszyły wstępne prace nad budową 3 ultranowoczesnych fregat dla marynarki wojennej. Na koniec tego serwisu odwiedzimy Zamość i Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry, na miejscu nie brakuje atrakcji, także i dla najmłodszych. W tym momencie obserwujemy wstępną fazę ukraińskiej ofensywy, uważa analityk Politycznego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Marcin Andrzej Piotrowski. Zdaniem eksperta Ukraińcy starają się bowiem ustalić słabe punkty obrony przeciwnika. Dr Piotrowski zauważa, że dotąd nie obserwowaliśmy dużych operacji artylerii mających na celu niszczenie rosyjskiej logistyki na tyłach frontu. Bez takiego zmasowanego ostrzału linii zaopatrzenia trudno spodziewać się głównego uderzenia, które mogłoby rozbić rosyjską obronę i osiągnąć sukces, dodaje ekspert. Te walki, które ostatnio miały miejsce, raczej bym to traktował, że jest to w tej terminologii radzieckiej się nazywa wojskowej rozpoznanie bojem. No niestety też widzimy, że Rosjanie na południu Ukrainy, na tych terenach, które zajęli w zeszłym roku, są bardzo dobrze przygotowani, jeśli chodzi o obronę. Ciągle jeszcze nie widzę przygotowania takich intensywnych ataków ze strony ukraińskiej, jeśli chodzi właśnie o przygotowanie, o zniszczenie logistyki i zaplecza rosyjskiego. Analityk uważa, że wojna toczy się już na wyczerpaniu. Oznacza to, że w tym roku trudno spodziewać się jej zakończenia poprzez działania dyplomatyczne. Ukrainie oraz Rosji w tym roku trudno będzie też zakończyć wojnę poprzez strategiczne zwycięstwo na polu walki. Obie strony absolutnie, jeżeli by usiadły do jakiegoś stołu negocjacyjnego, to prawdopodobnie tylko w sprawie właśnie z jakiegoś tymczasowego zawieszenia broni. Więc moim zdaniem konflikt na pewno w tym roku nie zostanie zawieszony, konflikt będzie trwał. Obie strony liczą na to, że albo przeczekają na wyczerpanie i wyniszczenie drugiej strony. Ukraina rozpoczęła ofensywę na południowym odcinku frontu na początku miesiąca. Realizujemy plan wzmocnienia potencjału militarnego Polski. Chcemy inwestować w przemysł stoczniowy, mówił wicepremier Jacek Sasin w Gdyni podczas wmurowania kamienia węgielnego pod budowę 2 hal na terenie PGZ Stoczni Wojennej. Inwestycja związana jest z realizacją programu Miecznik, czyli budowy 3 ultranowoczesnych fregat dla marynarki wojennej. Ta inwestycja jest ważna z punktu widzenia obronności. Te 3 fregaty będą, no można powiedzieć, trzonem polskiej marynarki wojennej, ale ona jest ważna również dla potencjału gospodarczego Polski. Stocznia wojenna w Gdyni, stocznia o wielkich tradycjach, bo przecież istnieje już nieco ponad 100 lat, od 1922 roku. Pokazuje, że mamy potencjał do tego, aby odbudowywać w Polsce te strategiczne gałęzie przemysłu. Marynarka wojenna otrzyma 3 fregaty wyposażone w nowoczesne systemy radiolokacyjne, artyleryjskie i rakietowe. Obecny harmonogram zakłada dostawę 3 okrętów do roku 2033. W Ustce rozpoczęły się bezpłatne wojskowe szkolenia dla dorosłych Polek pod nazwą Samoobrona kobiet. Zaufaj wojsku. Wszystkie chętne pełnoletnie panie mogły wziąć udział w blisko 4-godzinnym bezpłatnym praktycznym treningu z technik samoobrony. Mówi kapral Joanna Nowak-Piątkowska, reprezentantka Rady do spraw Kobiet przy resorcie obrony. Takie umiejętności jak samoobrona sprawiają, że w życiu codziennym możemy czuć się bardziej bezpieczne. Kobiety, owszem, posiadają wielką siłę, natomiast jest to siła częstokroć bardziej taka wewnętrzna. Natomiast zewnętrznie wiele kobiet jest bardziej delikatnych, wątłych i tej siły fizycznej może nie posiadają tyle, ile posiadają panowie. Więc w starciu z napastnikiem mogą być na pozycji przegranej, jeżeli nie posiadają właśnie umiejętności. Uczestniczki chwaliły pomysł zorganizowania takich zajęć. Jak dobrze pokażą, to wszystko jest łatwe. Bardzo potrzebne są takie zajęcia? Myślę, że są potrzebne takie zajęcia, dlatego że każda kobieta będzie czuła się później pewniej siebie. Nie będzie się tak bała. Wiadomo, trzeba to powtarzać cały czas, tak? Fajnie zobaczyć, na pewno poćwiczymy w domu. Teraz to jest żart, nie? A na ulicy to jest co innego. Tak, znaczy im więcej się takiego czegoś ćwiczy, tym bardziej naturalna jest reakcja później w sytuacji zagrożenia. Jutro druga część szkolenia.

Trzeci Polskiego Radia. Trzymaj z trójką. Kwadrans po godzinie 15. Proszę Państwa, na początek naszego sobotniego popołudniowego spotkania, niejako kontynuując naszą wizytę w Londynie, mówiliśmy o tym na zakończenie poprzedniej godziny. Słyszeli Państwo relację naszego korespondenta. Karol III pierwszy raz świętuje swoje urodziny jako król. No i być może Państwo tego nie słyszeli. Syn królowej Elżbiety II zdecydował się też powrócić do takiej wyjątkowej tradycji. Brytyjczycy nie widzieli tego od 3 dekad. W poniedziałek ogłoszono, że monarcha weźmie udział w Trooping the Colour, czyli prezentacji sztandaru, i to weźmie udział w tej uroczystości na koniu. No i król Karol po raz ostatni uczestniczył w takim konnym Trooping the Colour, tym wydarzeniu, rok temu. Wtedy jeszcze był księciem Walii. Jego wysokość, jak relacjonował nasz korespondent, zasalutował konno jako pułkownik dowodzący 7 pułkami Dywizji Gospodarstwa Domowego, po czym król Karol poprowadził paradę urodzinową, a u jego boku książę William. Ale no właśnie, król Karol III urodził się w listopadzie. W tym roku skończy 75 lat, więc jak to jest, że urodziny w czerwcu mogą Państwo zapytać. No otóż zgodnie z wielowiekową tradycją to właśnie w czerwcu brytyjski monarcha wraz z całym krajem świętuje urodziny. No i bez względu na faktyczną datę urodzenia, to tak to jest od XVII wieku, istnieje tradycja świętowania tego wyjątkowego dnia w czerwcu. Ale skąd się to wzięło? Otóż po raz pierwszy na taki krok zdecydował się król Jerzy II. No powód okazał się dość prozaiczny. Monarcha przyszedł na świat w październiku. No a wiadomo, pogoda, zwłaszcza w Londynie, w październiku, no to jest zdecydowanie lubi płatać figle. Może być różnie. Jerzy II postanowił więc przenieść swoje urodziny na początek lata. No i tak oto król świętuje swoje urodziny dwa razy w roku. No, mówi się, że cysosz to mu klawę życie. No ale król chyba też nie gorsze. program Trzeci Polskiego Radia. Favorite Game to grupa The Cardigans, przypomniała się Państwu w audycji Trzymaj Strójką. W naszym programie, w naszym sobotnim popołudniowym spotkaniu wracamy teraz do kraju, bo podróżujemy po różnych miejscach na świecie, bo dzieją się w nich rozmaite ciekawe rzeczy, więc wracamy do kraju, a konkretnie do miejscowości Targowisko. To jest w Małopolsce, konkretnie w gminie Kłaj. Tam odbywa się Małopolski Festiwal Bezpieczeństwa. Impreza, która między innymi pod patronatem Polskiego Radia Kierowców. Na miejscu jest Kuba Marcinowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No nawet mógłbyś spokojnie powiedzieć, że wracamy do Kłaju, do kraju. Tak, wracamy zatem do Kłaju. Kuba Marcinowicz. Małopolski Festiwal Bezpieczeństwa, tutaj właśnie dzisiaj jesteśmy. Już bardzo konkretnie to miejscowość Targowisko. No i tutaj na gigantycznym terenie Ochotniczej Straży Pożarnej faktycznie wielkie święto bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dużo się tutaj mówi o bezpieczeństwie, ale przede wszystkim przez zabawę, bo to chyba jest najlepsza metoda. Nie grożenie palcem, nie wysokie mandaty, to oczywiście w pewnym sensie też, ale dobra zabawa. Ale przecież chyba najważniejsze to, że wakacje nadciągają, prawda? Nieuchronnie. I tutaj już ten wakacyjny klimat zdecydowanie czuć, piknikowa atmosfera. Ale faktycznie, za chwilę będziemy dużo podróżować, za chwilę zapakujemy nasze samochody i przede wszystkim w wielu przypadkach jak najszybciej będziemy chcieli dotrzeć do celu. I to jest bardzo zgubne i niekoniecznie tak właśnie powinniśmy jeździć. Ja zawsze powtarzam w Polskim Radiu Kierowców, że jeśli tylko wsiadamy do samochodu, to czerpmy przyjemność z jazdy. Nie cieszmy się tylko z tego, że jak najszybciej dojedziemy i wtedy dopiero rozpoczną się wakacje. Nie, wakacje i podróż wakacyjna rozpoczyna się w garażu podczas pakowania samochodu i potem spokojnie dojeżdżamy do celu. Ale faktycznie ten wzmożony ruch na polskich drogach będzie widoczny już za chwilę. Wyjedziemy na wakacje. No i dzisiaj tutaj też rozmawiamy i przestrzegamy, informujemy, co należy zrobić, żeby po prostu ta podróż była bezpieczna. Tak sobie od razu tutaj pomyślałem, obserwując bawiące się dzieci, że to jest najlepszy sposób. Dziecko, które siedzi z tyłu i mówi: tato, mamo, proszę, zwolnij, nie jedźmy tak szybko. To chyba jest najlepszy straszak i najlepsza osoba, która może prosić właśnie o to, żeby rodzice jechali ostrożnie. A dodatkowo, jeśli ktoś powie, że dzieci, które słuchają o przepisach, czy bawią się udając samochód i jadą po drodze z pierwszeństwem albo drodze bez pierwszeństwa, nic z tego nie rozumieją, jest w gigantycznym błędzie. Rozumieją i później ta wiedza im zostaje. Więc od najmłodszych lat uczmy dzieci podstawowych, odpowiednich, dobrych i bezpiecznych zachowań na drodze. To jest jedno. A drugie, no przede wszystkim dawajmy dobry przykład, bo dzieci chłoną tę wiedzę od nas. No i później, tak jak rodzice popełniali błędy na drodze, to dzieci również. To jak popełnimy błąd i nic się nie stanie, no to trudno się mówi. Ale w wielu przypadkach niestety dzieje się i to bardzo, bardzo poważnie. W ogóle tutaj to miejsce, czyli targowisko, gmina Kłaj, niedaleko jeszcze stara czwórka przebiegała, zanim jeszcze uruchomiono autostradę. To przypominam, że był czarny punkt i tutaj ten czarny punkt był wyjątkowo niebezpieczny i bardzo dużo ofiar wypadków właśnie tutaj na takim dość skomplikowanym skrzyżowaniu dwóch dużych dróg. Na szczęście autostrada rozwiązała ten problem i dzisiaj jest tutaj zdecydowanie bezpieczniej. Słyszymy odgłosy, które tam dochodzą do nas w tle. Słyszymy, że się dzieje. Piknikowa atmosfera, powiedziałem. Tak jest, piknikowa atmosfera. Co tam dookoła ciebie widać? No właśnie, bo teraz największa i najdłuższa kolejka ustawiła się do symulatora dachowania. To też jest bardzo dobry przykład, który pokazuje w bezpieczny sposób, co może wydarzyć się w samochodzie podczas dachowania. Jak bardzo często, proszę sobie teraz uświadomić i zrobić sobie szybki rachunek sumienia. Wsiadamy do samochodu, wrzucamy telefon do schowka, dodatkowo jeszcze mamy butelkę szklaną z napojem, mamy termos z herbatą, który rzucamy na fotel boczny. Niech sobie poleży, przecież co za problem, kładziemy laptopa i tak dalej. Mnóstwo tych elementów. Przy dachowaniu te wszystkie elementy stanowią gigantyczne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. Tutaj akurat w tym samochodzie są piłeczki, takie mięciutkie, więc tutaj krzywdy nam nie zrobią, ale pokazuje to, jak w spowolnionym świecie, na spokojnie podczas tego dachowania. No niestety możemy dostać tym w głowę i możemy stracić życie, więc to są takie drobne elementy, o których powinniśmy pamiętać, które później w konsekwencji mogą uratować nam życie i to jest bardzo ważne, ale to, co najistotniejsze, to przed nami, uwaga, jeszcze dzisiaj po godzinie 16:00, stylowy pokaz mody seniorów. No i proszę sobie wyobrazić seniorów ubranych w odblaski. To też jest spory problem na polskich drogach. W wielu przypadkach ich po prostu nie widać. Pieszych nie widać na obszarach niezabudowanych, gdy przemieszczają się wieczorem po zmroku, nie mają odblasków. No i między innymi pojawi się pani Jadwiga na rowerze, która jedzie po bułeczki na śniadanie. Pojawi się pani Jolanta, która wybiera się na jogging. Pani Janina, która idzie na spacer z kijkami. Jak powinny te osoby się wyposażyć w odblaski? Gdzie te odblaski instalować? Tak, żeby być widoczne na drodze, to także jeszcze dzisiaj zobaczymy na tym wyjątkowym pokazie mody. To tylko jeden z punktów programu, których jest jeszcze kilka, z tego co widzę. Jeszcze będzie muzyka, śpiewogry będą jakieś na koniec, jeszcze będzie ognisko, grill, no takie różne rzeczy będą się działy. Powiedz, do której to wszystko potrwa dzisiaj? To wszystko dzisiaj do późnego wieczora, bo o godzinie faktycznie 19:00 kapela góralska Ciupaga. No i myślę, że tutaj już będzie totalny szał i totalne szaleństwo, więc dużo się będzie działo, ale także jeszcze możemy w prosty i szybki sposób nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Tego nigdy nie jest dość. To nie znaczy, że jeśli ktoś raz w życiu miał do czynienia z fantomem i raz w życiu posłuchał ratownika medycznego, tutaj oczywiście warsztaty z pierwszej pomocy również są. Specjalny jest tor przeszkód, rowerowy tor przeszkód,

czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Papier z naturalnym wkładem. Ciekną nam łzy, nie potrafię bez ciebie żyć. Jak tak, jak nie, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Trzymaj z trójką, za 20 minut godzina 16. Proszę Państwa, no to teraz zabieram Państwa w jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Dalmacja, Chorwacja, Dubrovnik. Jedno z najpiękniejszych miast w Chorwacji. No i cel podróży wielu turystów, również z Polski. Rocznie odwiedza je nawet 1,5 miliona podróżnych. Jednak tu efektem jest niesamowity tłok na pięknych ulicach Starego Miasta. No i to z kolei oznacza pewne niedogodności dla samych mieszkańców. Władze Dubrovnika próbowały już walczyć z turystami na różne sposoby. No pamiętam, kiedyś zapowiadano między innymi wprowadzenie limitów określających maksymalną liczbę turystów, którzy mogą wejść za mury historycznej części miasta. Teraz władze chorwackiego miasta wprowadzają kolejne ograniczenia. Otóż Dubrovnik zakazuje walizek na kółkach w centrum miasta. Władze słynnego chorwackiego miasta jeszcze w tym roku wprowadzą taki zakaz poruszania się po historycznym centrum Dubrovnika z takimi właśnie walizkami. Powodem jest no, oczywiście irytujący hałas, na który narzekają mieszkańcy Starego Miasta. Co w takim razie mają zrobić turyści? Otóż rozwiązanie jest dość oryginalne. Odpowiedzią ma być specjalna usługa. Pasażerowie będą zostawiali swoje bagaże przed wejściem do zabytkowego centrum miasta, a stamtąd za opłatą będą one transportowane do miejsca ich zakwaterowania, tego docelowego. Dubrovnik chce też wprowadzić taki system na miejscowym lotnisku, tak aby bagaże były od razu transportowane do hotelu bezpośrednio z portu lotniczego, od razu po wylądowaniu. No to fajnie, powiedzą Państwo. Zanim powiem ale. Wiadomo, że wszystko to, co przed ale, się nie liczy. Władze Dubrovnika uruchomią taką usługę wczesną jesienią, czyli już po wakacjach. Como fue? Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. kiedy w końcu przyjdzie na to czas. Tysiące rąk wystrzelą i uniosą nas. Stąd do wieczności jest zaledwie kilka chwil. Kolejny raz staniemy twarzą wobec was. Trzymaj strójką. Tradycyjnie na koniec godziny, jako właśnie się zbliżamy do godziny 16, za 11 w tej chwili, to tradycyjnie nasza sobotnia niezobowiązująca zabawa o nazwie Muzyczna Pareczka Klasyczna, czyli dwa utwory, których zapowiadanie byłoby grubą przesadą, bo to są hity, które państwo doskonale znają i rozpoznają, no ale zabawić się można bez żadnego zainteresowania tak sami dla siebie. Zatem teraz bez zapowiadania. Jeden przebój zagraniczny, jeden przebój polski. My gramy, państwo odgadują. Too soon.